Radio 24/7 præsenterer Abernes Planet. En podcastserie om den interne splid i Red Orangutan. Optagelse og tilrettelæggelse Adam Duvå Hall og Iben Maria Solden. I dette afsnit med dyreadfærdsspecialist Annette Røtke. Hej Annette, kan du høre mig? Det er Iben fra Radio 24/7. Det kan jeg, Iben. Det er godt. Og du er dyreadfærdsspecialist. Ja. Hvad er det nu, det er? Det betyder, at jeg har specialiseret mig igennem årene i dyrs adfærd, altså det fysiske, du ser, den ydre handlemåde, og deres emotioner, det der hedder basisfølelserne, deres intelligenser, som er modelleret som menneskenes, og deres bevidsthed. Og jeg taler om 30 års erfaring, og jeg bliver nødt til at sige ja. Vi er jo her på Radio 24/7 gået i gang med, eller gået ind i en sag, som lige nu pågår i Red Orangutangen, eller Save the Orangutang, som det hedder nu, som er en organisation eller en forening, som gerne skulle hjælpe orangutangerne i Borneos jungle til at få det bedre. Og det er vi, fordi at du har bragt en historie til tors herinde hos os journalister. Men vil du ikke lige forklare, hvordan har du fået nys om den her sag? Det har jeg, fordi jeg kender et af de mennesker, der er involveret i den her safety orangutan, som er meget frustreret over den udvikling, der er foregået her på det seneste. Det lugtede lidt af noget, jeg synes, jeg har hørt nogle gange før, hvor mange foreninger eller organisationer bliver startet for at fordi man har et fokus på, forhåbentlig, og en intention endnu bedre, i at forøge dyrenes og naturens trivsel. Og lige nu er der så sket nogle ændringer, som jeg ikke er den rette at spørge til råds om, hvad det er nok, der er sket. Det ved jeg ikke. Jeg kan bare se, at der er et mønster, der gentager sig, at hvor det skal handle om dyrs og naturens trivsel, ender det med at handle om menneskers indbyrdes relationer, og konflikter og manglende kommunikation. Hvilket jeg synes, ja, det er beklageligt, det er ærgerligt, og det er spild af gode kræfter, der skulle gå til det egentlige formål, nemlig at hjælpe dyrene. Fordi nu har vi ødelagt deres habitat, så må vi også ligesom hjælpe med at få habitaterne tilbage, som er det, det handler om. Det vil sige, at du som dyreven og som professionelt arbejdende med dyr, har en generel bekymring, som handler om, at nogle gange, når mennesker går ind og vil hjælpe dyr, så ender det med ikke at have fokus nok på selve dyrene, men gå op i alle mulige andre, hvad kan man sige, sociale problematikker. Ja, som er det, jeg kalder lav emotionelle. Det handler om, nu kan vi kalde det lavere ego, det handler simpelthen om territorie og ego, det handler om mennesker, som rager til sig, undskyld, jeg siger det, det handler om begær. Altså det, for mig er begær ikke kun noget, har noget med sex at gøre. Det har noget at gøre med, at man begærer noget materialistisk. Det handler om et lavere begær om at styre og kontrollere territorie, økonomi, altså penge. Hvor mange penge får jeg, hvis jeg sætter mig i den her post? Tit undrer jeg mig over, hvad det er for nogle type mennesker, der sidder i forskellige foreninger. Fordi som jeg kender dem og har erfaring med dem, og nu nævner jeg ingen navne overhovedet, så er de ikke de mest empatiske af slagsen. Jeg ser bare en rød tråd nogle gange, at nogle mennesker ligesom hopper lidt rundt og sidder forskellige steder, hvor de så får noget magt, og lige pludselig så har de raget en masse penge til sig. Mm. Og de penge skulle gå til dyrene. Jeg er træt af, for at sige, jeg er virkelig træt af, hvis du kan høre det på mig, mennesker, som måske starter ud med en god intention, som udspringer ægte empati, som jo er en af vores højere følelser, som hører til. For i min verden, til det intuitive tankeområde, der hører empati, for empati inkluderer alle, og intuition inkluderer også alle. Og så bliver mennesket lige pludselig optaget af nogle ting, hvor det måske får anerkendelse, eller i form af, at det føler magt eller kontrol. Og så glemmer det måske, hvis det overhovedet havde det, den her egentlig oprindelige empatiske intention. Der burde næsten være et eller andet form for råd, styrende råd eller styrende styrelse, som var sammensat af mennesker med en meget højt udviklet empati og måske også intuition, som kunne vejlede foreninger og organisationer, og ja, jeg vil selv sige sådan noget som styrelserne, fødevarestyrelserne, sundhedsstyrelserne osv., der mangler generelt set mennesker med højt udviklet empati og forståelse for de mere neutrale, kærlige, ubetingede følelser til at vejlede, så tingene ikke ender med at blive personlige, grådige, fyldt med magt og begær. Den her konflikt illustrerer, hvorfor mennesket kan være farligere end dyr. Mennesket er farligere end dyr. Og ja. Og det er bare personligt. Det her, det er mig personligt. Jeg har iagttaget det i årevis. Jeg har arbejdet for store forsøgsdyrslaboratorier for at ændre dyrs trivsel. Jeg har også arbejdet med politikere. Jeg har arbejdet med politikere i EU-parlamentet. Og jeg er virkelig rystet over personligt, hvor lav empati der forefindes. Fordi det, der skal til for at højne menneskers bevidsthed om at være helhedsintegreret og kigge på alle implicitter, alle implicerede i en situation, det er empati. Fordi empati, når man føler empati, så er du i kontakt med det, der hedder det højere område, alfa-hjernebølgestadiet og theta-området i hjernebølgerne. Og når du er der, det er videnskabeligt bevis, det er total evidensa, så har du en intuitiv indgang til alting. Og når du er intuitiv, ligesom Mozart var det, Einstein var det, så ser du større sammenhæng, så får du flere kræfter, så bliver du mere kreativ, og så tænker du på alle og ikke på, kun på dig selv. Red orangutang er lige nu i en situation, hvor at de er svinget for meget fra at være en intuitiv, måske kreativ organisation ledet af Lone, så er de måske svunget for meget over hvor hjertet, at blive... hvor det er hjertet, det er hjertet, der taler, som jo også der empatien ligger. Mm. Og så er det svunget mere over i, at det bliver mere omkring magt og konflikter. Det bliver mere på sådan et banalt, jeg synes, det er barnligt og pinligt, at bruge kræfterne på det, hvor det handler om brug orangutangerne. Du har lyttet til Abernes Planet, første afsnit. Optagelse og tilrettelæggelse, Adam Duvå Hall og Iben Maria Søj. Klip og mix, Jakob Helt. Redaktør, Mikkel Clausen.